राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी शनिवार सन 2051 एवं 28 मई 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण पद सुना देंगे बढ़िया तेरे दृष्टि में बढ़िया लगे। कौन सा सुनो? लोग सिवा करेंगे। अच्छा भक्ति रसायन पुस्तक में उसमें भगवान में प्रियता पैदा हो जाना ये भक्ति का आरंभ है। भगवान मीठे लगे, भगवान की कथा प्यारी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, ये भगवान का संसार भी अच्छा लगे। लोगों को अच्छा लगता है उसमें भेद है। थोड़ा सा संसार अच्छा लगा, थोड़े भाई है, थोड़ी बहना है, थोड़ा मकान है, थोड़े रुपये हैं, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे, ये अच्छा लगना नहीं है, ये तो राग है, आसक्ति है। संसार सभी अच्छा लगे, बड़ा प्यारा लगे, नुकसान करने वाला भी अच्छा लगे। तो है डाकू है, अहित करने वाला है, देखे भगवान का रूप है, ये भी भगवान की लीला है। तो ये रत्यं क्रोधपत्ति लिखा है, 5 भूमिका है ये। प्रथम महताम सेवा तद दया पात्रता तत श्रद्धा सतेषा धर्मेशु ततो हरिगुण स्मृति। फिर ततो रत्यं क्रोधपत्ति तस्मिन् तद्गुण सारिता से ये प्रियता पैदा हो जाए, भगवान में अच्छापना पैदा हो जाए, प्यारापना, बस अब शुरू हो गई भक्ति, शुरू हो गई। रत्यं क्रोधपत्ति, रत्यं क्रोधपत्ति अंकुर हो गया, अंकुर हो जाता है वृक्ष हो जाता है बहुत बड़ा, अंकुर शुरू। तो भगवान की हरेक बात प्यारी, गंगा जी को देखे तो भगवान के संबंध से गंगा जी भी बहुत प्यारी लगे, ये पहाड़ जंगल है सब अच्छा लगे, सभी मनुष्य के थोड़े आदमियों के थोड़े वस्तुओं के मिलने से आनंद होता है, उसके सब जगह ही आनंद हो तो उसके आनंद का क्या ठिकाना है। देखे जो सुने सोई समझ में आवे चिंतन होवे कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्यैरपि इन्द्रियैः अहमेव न मत्तो अन्यत्। भगवान कहते मैं ही हूँ, मत्तो अन्यत् मेरे साथ नहीं मिलता, इति बुद्ध बस उपने तो नहीं कहे धरे अवतार 84 अलख अलग अलग अलग अलग धरे अवतार 84 अलग 84 लाख अवतार है भगवान, कई जर है कई थर है कई नवसर है, कई स्थावर है कई जंगम है, जरायुज है, श्वेतज है, अंधज है, उद्भेज है, अनेक तरह के भगवान की स्वभावतार है। जहाँ जाए वही आनंद आनंद, जधर जाए उधर आनंद, वहाँ मस्ती मस्ती, जिधर देखे उधर आनंद आनंद। हमारे प्रभु की लीला हो रही है, प्रभु रूप अनेक रूप रूप आये, वैष्णव प्रभु वैष्णव अनेक रूप से भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। लोग सुख चाहते हैं पर मानते नहीं, कहना नहीं मानते। आप अगर सुख चाहते हो ऐसा सुख मिलेगा नहीं। धन में परिवार में मोह करते हैं, सुख चाहते हैं, ऊंधा रास्ता पकड़ लिया होता है, उल्टा रास्ता। सब भगवान है, ये इतना सुखमय, इतना बढ़िया रास्ता है। हर हालत में आप मस्त रह सकते हैं, हर हालत। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं, मर्दान की उसी में भाई हो, तभी मर्द हो मर्द। एक बाबा जी कथा सुनाई हुई है भाई। एक बाबा रहते थे गांव से बाहर, उस शहर से बाहर, भिक्षा करने को गांव जाया करते। तो यूं दृष्टि अपने पैसे जा रहे हैं, बीच में एक मेषा का स्थान था, तो वो देख है ये ऊपर तो देखते ही नहीं, यो यो ये देखते ही नहीं, नीचे धुन में जा रहे हैं, देखते ही नहीं। तो बहुत बार उसने देखा तो वो तो एक अपने धुन में है, जा रहे हैं आ रहे से। तो बेशा ने प्रश्न कर लिया कि तुम मर्द हो कि ना मर्द, कि फिर कहेंगे फिर बताऊंगा। आते जाते रहे। उस वर्षों के बाद बाबा जी बीमार हो गए, तो लोगों से पूछा रहे महाराज आते थे नहीं आए, तो बीमार हो गए, हम भिक्षा वही पहुंचा देते हैं। वो पूछती रहती, कहा कि अब बस बोल, अब तो बाबा जी जाने वाले हैं, वैद्यों ने डॉक्टरों ने कह दिया तो अब बचने वाले नहीं। उसने पूछा तो लोगों ने कहा कि वो तो अब जाने वाले हैं। बेशा ने कहा आप जा नहीं सकते हो। कहते क्यों? कि मेरे को वचन दिया है, मेरा उत्तर दिए बिना जा नहीं सकते, नहीं जा सकते, मैंने पूछा है वो बात। उन्होंने कहा फिर बताएंगे, तो उनकी बात झूठी नहीं होती, बिना बताए जा ही नहीं सकते, मर ही नहीं सकते। कहते बहुत ऐसे है, अब तो कैसे ही हो। तो वो पहुंची वहां, मेरे बात करनी है महाराज से। लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया, की बात है विशेष कल्याण बाबा जी का, कि मेरे खास बात पूछनी है। लोगों ने आनंद बिचारी, तब बाबा जाने वाले हैं, दर्शन कर रहे, बुला लिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी क्या समझ, ये तो अलौकिक बात ही है। तो पास में गई हूँ, महाराज मैंने प्रश्न पूछा था आपसे, क्या पूछा? मैंने ये बात पूछी थी कि मर्द हो ना मर्द, देखते ही नहीं आप। तो उसका उत्तर कि तुम्हारा प्रश्न था, हमारा मेरा ही प्रश्न था, मर्द है मर्द, हम मर्द हैं। इतनी बात करनी थी महाराज, तो थी सिपाही गो भाई जीते जगह, क्या पता दौड़ में धूल पड़ जाए, क्या पता। अब हम कहते हैं मर्द, हमारी मर्दान की रह गई, समझे? अब हम कह सकते ऐसे बाबा चल दिए। तो भाई ये याद रखना अपनी उम्र में, कहीं दौड़ में धूल न पड़ जाए कहीं, समझे? और भगवान की कृपा का रखना भरोसा, अभिमान नहीं, उनकी कृपा से कुछ नहीं बिगड़ता। बागन बांका कर सके जो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी हो जाते क्या है, बागन बांका कर सके बाग बांका नहीं कर सके। भगवान का भरोसा रखो, मस्त रहो, हरदम आनंद में मौज में रहो, जय भी रखे राम, ताई भी रहिए सीता राम, सीता राम सीता राम कही, जय भी रखे राम, ताई भी रहिए, जैसे मर्जी रखे भगवान, अपने तो एक है। भगत कथा दिव्या भूवा ममा सुवासो नरके वा नरकांत का प्रकाव अवधीयत सारदार दिंदो चरणो ते मरणे चिंतयामि। दिव्या भूवा ममा सुवासो, मेरा स्वर्ग में निवास हो चाहे पृथ्वी मंडल में हो, और बेशक नरके वा नरकांत का प्रकाव भगवान, बेशक मेरा नरकों में निवास हो जाए। मैं नहीं कहता अमूर्ति में निवास दो, नरकों में दो, स्वर्ग में दो, वैकुंठ में दो, दिव्या भूमिवा ममास्तु वासु नरके वा नरकांत का प्रकाम। और बिल्कुल इसमें कोई विरोध नहीं है, जहाँ मर्जी हो रहा हूँ, एक ही बात है हमारे तो अवधि सार बिंदो शरण उदय मरणे विचिंत। आपके जो सुंदर शरण कमल है इसको मैं भूलू, मरने भी मरने जैसी अवस्था संकट अवस्था में भी आप इस चरण को भूलो नहीं, कुछ एक और कोई मांग नहीं हमारी, आप सिर्फ चरणों को भूलो नहीं, उसमें सब आ जाता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये स्मृति करनी नहीं पड़ती है, ये स्वतः स्मृति है, स्मृति जग है ना, स्मृति जग जाती है। अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद ये कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अब मोह नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई, लाद गई, स्मृति लाद गई, खोई हुई चीज मिल जाती है ना, वो चीज तो पहले से होती है, लब्धा उसी के लिए होता है जो पहले से अपनी है, खो गई बीच में वो फिर से मिल जाती है, लब्धा लाद गई, स्मृति लाद गई महाराज। स्मृति भी पुरानी बात ही होती है, याद आ गई, याद तो याद तो पहले की बात आती है, नई बात थोड़ी होती है, नई तो सीखने की होती है, तो एक स्मृति लग गई, मिल गई, मिल गई है। भगवान है मेरे, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ समाधि है, नित्य समाधि। भगवान कोई देखता है, उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, हरदम मौज लेती, सदा मौज, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। ये बात है भाई, इसको पकड़ लो, एकदम सच्ची बात है। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुनो लगा, वो अत्यंत दुर्लभ महात्मा है, जिसकी ऋषि वासुदेव सर्व सब परमात्मा ही परमात्मा है। सुनिए अब बार बताया, मैं सब जगह ढूंढ दिया, धरनी आकाश सब जगह ढूंढ दिया, अब बस अब आपको पहचान लिया, पहले पहचान तो नहीं थे, कोई नई बात नहीं है, बोल सकते आज आप बोल सकते मारवाड़ी भाषा, आप रोक लिया आज आलोड़े पहचान लिया, अब सिपूट कहाँ बताओ, जब तक ऐसा है जाना नहीं तब तक है, तो भगवान को ओढ़ लो बस, सतगुरु करी ओढ़ खाई पदातर, ओढ़ खाई करती ले आज, तो भाई आज भगवान को ओढ़ लगा। अनेक रूपों से आते हैं भगवान, बाजी कर कितना ही चतुर हो जमुने से नहीं छिप सकते, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बी ए और एम ए एल एल बी बड़े बड़े आचार्य शास्त्री सब भूल जाए, जो बिल्कुल अपढ़ छोकरा ये जमुरा वो नहीं बोलता, जमुरे दवा कर दवा कर, वो बोलता नहीं है, वो उसी का है। ऐसे आपका प्रेमी जमुरा है महाराज, वे आपको पहचानते हैं, और को तो आप तक मत दे सकते हो उनके सामने आपकी दाल गलेगी नहीं, आपकी ये लुकना छिपना चलेगा नहीं, आपका कहाँ तक चला बताओ, क्या करोगे, कहाँ जाओगे? न्यारा माने छोड़कर कहाँ जाओगे? ये बात है, अपने ये बात मान लो। भगवान न दिखे तो न दिखो, बात सच्ची है। संत कहते हैं वासुदेव सर्वम, और भगवान कहते हैं मत सत्य सत्या हम अर्जुन, सत असत्य हम हे अर्जुन। अर्जुन सुनो, सत्य असत मैं ही हूँ, नाशवान अविनाशी, अमृत से मृत्यु से अमर वीर, मृत्यु वीर, मौत वीर, अच्छा वीर, मंदा वीर, उत्पत्ति वीर, विनाश वीर, सुख वीर, दुख वीर, मैं ही हूँ। मेरे सवार और कोई नहीं है, और आवे कहाँ सवरा? और बाबा जी की बात बताई ना, बाबा जी की दवाई कर ले गया, अनजान में मार दी छोट के, तो वह दूध पिलाने वाला आया। महाराज मलम पट्टी होगी, दूध पी लोगे, तू बड़ा विचित्र है, पहले तो लाठी मारता है फिर दूध पिलाता है। कि महाराज मैंने नहीं मारी, मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। वो बेचारा घबरा हुआ, तो बाबा जी कहीं फंसा देंगे मेरे को, मैं जानता हूँ तू बहुत बहुरूपिया है, तर तर करता है, मैं जानता हूँ तू ही था। कि नहीं महाराज वो मैं नहीं था, दूजा आवे कहाँ से बता, दूध कहाँ से आवे, और कौन आवे दूजा, कौन आवे और कहाँ से आवे बता, तू ही था। अब दूध लाठी मारा, चाहे दूध पिलावे, चाहे कुछ भी करे, माँ होती है प्यार करती है, हृदय लगाती है प्यार, कभी कभी ये सबक दे देती है। तो माँ दो थोड़ी, माँ का हित है, जैसे उसका हित वैसे करे, कुछ सम्मति थोड़ी जाती है। इस बार कहावत है माँ मारे पर मारने नहीं गए, कोई पीटे तो लड़ाई करे उसे। जब माँ गुस्से में आकर मारने पीटने लगे, उसमें आप भी जाकर के एक दूध जमा देना। कि क्या करते हो? कि तेरी मदद कर दूं, अकेली तकलीफ देखती है तो मनुष्य का स्वभाव उसको सहायता कर दे, काम मैं भी थोड़ी सहायता कर दूं, तो लड़ेगी आपसे। अरे सहायता करता हूँ, मारवा शब्द कहेगा, थोड़ी बेली से दे दू तो नहीं, थोड़ी बेली से दे दू, अकेली तकलीफ उठाओ, अकेली थोड़ी मदद कर दू, लड़ेगी। तू मारता क्यों, तू क्या कर रही है, तू भी तो मार ही रही है, ये मारना और करेगा। ऐसे ठाकुर जी कराते हैं, बरसा तो मरा हजारों लाखों जी उस सफा हो जाते, घाम तपता है जोर से उसे हो जाते, शीतकाल में संधि पड़े तो सब हो जाते। हमने देखा क्रियाँ चलती बड़ी बड़ी, नाल का नाल रास्ता चल रहा है, रात्रि में शी पड़ा जो गया, सब ऐसे हो गए। तो भगवान कहे आप इतनी मार दो, एक दो मैं ही मार दे, ये खबरदार है। तो आप क्या करते हो? तो पंचायत करता है, तो ऐसे ठाकुर जी मना बड़ी बिचर तुझे रहा है, ऐसे ठाकुर जी को याद करो, उसका नाम लो, मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो, चाहते वाते खाते पीते, सुख में दुख में बीमारी में स्वस्थता में निर्धनता में धनवत्ता में, अपने क्या मतलब है, क्या मतलब है धनवत्ता से, क्या मतलब है निर्धनता से, क्या मतलब है बीमारी से, क्या मतलब है स्वास्थ्य से, क्या मतलब है आदर से, क्या मतलब है निरादर से, क्या निंदा से, क्या प्रशंसा से। ये तो ठाकुर जी की लीला है, अपने तो ठाकुर जी से मतलब है, ये विधान होता रहे भगवान, प्रत्येक विधान संपूर्ण के लिए महान आनंद देने वाला है, न जाने कारण से दुख पाकर मुक्त में, तो हम दुख में क्यों पाए भाई, हमने जब जान लिया ठाकुर जी को, मान लिया, समझ लिया, अब दुख की बात क्या है, अब दुख कोई बात नहीं, अब तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, एकदम सीधा दिवाली संत के रातों पर आनंद। कहते हैं ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, वो क्या है, मैं हूँ, ये मैं, ये जड़ हूँ, ये चेतन वास्तव तो मैं हूँ। इसमें एक मैं ऐसी चीज है महाराज, मैं लगा दो जितनी लगा दो उधर ही सचिन लग जाए। मैं धनवान हूँ, बैंक पर पड़ा है धन, वो धनवान मैं हूँ, वहाँ लगा देते। मैं गाय वाला हूँ, मैं जमींदार हूँ, कितनी जमीन कहीं पड़ी हो मैं लग जाए। मैं तो साधक हूँ, साधु लग जाए। मैं तो ब्रह्म हूँ। मैं ऐसी चीज है जांच कर आपकी मर्जी हो जाए। मैं तो भगवान का हूँ, भगवत भगत हूँ, ये दोनों एक समान है, ये एक रहते हैं। दो दुकानदार हो, वो कहता जी वो दुकानदार जो उसमें दे, वो दुकान है जी उस दुकान में जाओ, वहाँ कपड़ा अच्छा मिलता है। वे कहते हैं वहाँ दुकान में कपड़ा अच्छा मिलता है। ग्राहक समझते हैं कि देखो भले आदमी है, तो अपनी दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान बताते हैं, नहीं तो वो तो अपना माल बेचना चाहते हैं। ये बड़े उदार है, ये उदार नहीं है, बहुत होशियार है, भीतर से एक है, वही दुकान हमारी, ये दुकान हमारी, कहीं से खरीदेगा तो लोगों में भले आदमी कहलाते हैं, भीतर में एक है। ऐसे भगवान और भगवान के भक्त होते हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं। तो भाई भगवान का भजन करो, भगवान को क्या है तो भक्तों का संग करो, मेरे को भक्त बहुत प्यारे, भक्तों का संग करो। देखो भगवान कितने उदार है, भक्त कितने उदार है, भगवान का भजन भी हम क्या मान करो। भीतर से एक ऐसे चालाकी करते महाराज, पूरी ठगाई ऐसे भक्तों की सगाई। ठगाई करना तो अपना मतलब सिद्ध करता है, ये ठगाई दुनिया का कल्याण करती, सबका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये फर्क है। और बात तो वैसी है, एक पुस्तक बनाई कवि ने शब्द वचन संधावनी, उसमें शिकार का लिखा है, मृग तापस मान वृत्ति की, एक तो शिकारी और एक तपस्वी, दोनों एक समान है, साले के साथ लक्ष्य रहे एक रोकी, लक्ष्य मतलब दृष्टि हरदम रहती है, लक्ष्य लक्ष्य से चूकते नहीं, दुख आवे सुख आवे कुछ भी आवे, और वो लक्ष्य से चूकता नहीं, किधर जा करे शिकार। और रात्रि में छिप कर रहते हैं, लोगों को उठा नहीं पड़ेगा, कपड़े भी काला पहन लेते हैं अंधेरे में, उस जल के किनारे बैठे जहाँ पशु जल पीण बैठे, वो दीवान नीर उठ तैठे नहीं तो बैठे ठहत किसान। रात्रि आवे बैठे जहाँ पशु जल पीण जल पीने व्यवस्था आवे, तो ऐसी ओदी ओदी कहते हैं, छिप कर जो बैठ जाते हैं ना, वो ओदी मान बैठते हैं, शिकारियों की भाषा है, दूसरे क्या समझे ओदी का। बैठे जहाँ पशु जल पीण बैठे ओदी बांध, बड़ा सब मकान बनाते हैं, तो वो पीने वाला आगे कोई आवे तो वो उसको दिखे नहीं, वो नार पीने लिए पीने के लिए नीर होठ चंट है नहीं, पानी पीने लगे तो चंट है नहीं, तो ठैठ है किसान। तो ऐसे छिप कर बैठे तपस्वी भी शिकारी भी, और पद खोजत जाने तो पवन गति, पद खोजत भगवान के पद को खोजे हुए करने किस तरह हुई शिकार, पद खोजत जानत पवन गति, पवन होता है उसे हमें समझते हैं कि ये मृग किधर जाते हैं, ये जहाँ वायु आती इधर से इधर जाएंगे, पद खोजे तो जावन न जानत पवन गति, पवन गति जानते योगी, पद खोजे तो जावन पद गति, और वनवासी जगते रहे, एक स्वर्ग जाए एक नरक में, फल प्राप्ति में फिर है, फल में फर्क और तो वनवासी जगते रहे या तो जगह, एक स्वर्ग जाए एक नरक में, फल प्राप्ति में फिर है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे होते भगवान ही ऐसे होते हैं। यह चतुराई भगवान सिखाते हैं, जमुना है जमुना सीखा तो जाजी को सीखा, तो ऐसे भगवान की तरफ चले तो कहते वो अहंकार है ना, मैंपन मैंपन, ये मैंपन भगत होता है वो भगवान को अर्पण कर देता है, मैं कुछ नहीं करे करा भाई राम जी, मैं कुछ करता ना है। जो कर सरता सामे अवन को बड़ी चूक मुझमाए, करे करा भाई राम जी, मैं कुछ करता ना, भगवान करा जो कर दिया आपने, अपने क्या मतलब, क्या मतलब लाभ से क्या हानि से, भगवान की मर्जी मर्जी लगा दे। एक बाबा जी थे तो चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गए, वहां मल्ला ले आए नौकर, तो लोग भी चढ़ गए, बाबा जी भी चढ़ गए। नौका चलने लगी तो इधर से बाढ़ आया जोर से, पानी बढ़ गया नौका में, ये नदी में पानी बढ़ गया और जोर से आया। तब मल्ला ने कहता देखो भाई अब भगवान को याद करो, मेरे हाथ में नहीं है नौका, मैं जहाँ चलाता वही चलाता था, अब मेरे हाथ के नहीं है, अपने अपने प्रभु को याद करो। तो भगवान को याद करने लगे, बाबा जी बैठे थे, उनके पास कमंडलू था, नदी में से भरे पानी नौके नौका में, जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम, तुम्हें कर क्या रहे हो, जय सियाराम जय सियाराम, अरे तुम्हें दया नहीं आती कि जय सियाराम जय सियाराम। ऐसे चलते चलते अगाड़ी नाका पहुंची तो मल्ला बोले तो अब कोई चिंता नहीं है, अब ठीक है, मेरे हाथ में आ गई है नौका, अब तो बस पार होना, अब जय सियाराम जय सियाराम। अब पानी फेंकने के बाद लोग कहे तुम बाबा जी बने हो, तुम्हें दया नहीं आती, इतने डूब जाते तो कहता मैं बाहर था क्या, मैं भी तो साथ में ही था, तो ये मूर्खता क्यों करी, भक्त कहलाते हो, भगवान के भक्त कहलाते हो, दया ही नहीं करती, इधर तो डूब जाते सब के सब मर जाते, कि भगवान के भक्त हूँ तभी तो करता हूँ, तो क्या भगवान के भक्त काम है ये कि नौका डूबो थे मन का मार दे, ये भक्त का काम है। मैंने समझा कि ठाकुर जी को अब डबोना है तो अपनी मदद करो, पानी भरो इसमें, ठाकुर जी करे मतलब ठाकुर जी हमें हमिला नहीं, हमें मतलब क्या है, समझा, वो बनता कोड़ा है ना बैंगन वाला, कल तो कह रहे कि बनता कह रहा हमारा बहुत बढ़िया है, तो मुकुट है ना हमारे बढ़िया, आज कह रहे कोई काम का नहीं, बिल्कुल बेगुन बेगुन नाम भाई काम, तो क्या होगा, मैं बैंगन का नौकर तो नहीं आपका नौकर हूँ, तो मैं तो भगवान के है, भगवान जब बोना चाहते तो अपनी मदद करो, और भगवान कहते अभी नहीं डूबेगी अपने मदद करो, बाहर फेंको पानी, तो भगवान को भगवान के हाँ में हाँ मिला कभी, अपने पानी भरना नहीं है मस्त रहना है, ऐसी बातें सुनी हमने भगवान को, भगवान की याद करते मस्त रहे। बाढ़ आ रहा है लोग डूब रहे हैं, अपना भी मकान है बोले ऊपर बाढ़ आया है, पहाड़ से पानी आ रहा है, अब के बह जाएगा मकान, तो आज जोर से ऐसा पानी पहाड़ों का आ रहा है, तो बड़े खुश हो गए वहां के महंत, मौज हो गया, तो मैया की, मैया की गोद में जाएंगे आज, तो मैया गंगा मैया की गोद में जाएंगे, खुश हो गए। और दूसरी बाढ़ आया दिन में आए पत्थर, जो पत्थर आवे किनारे बहुत लग गए, पत्थर आ गए तो वहां मकान की दीवार है ही रह गई, पत्थर में देखो पानी चला गया, कुछ नहीं बिगड़ा, वे लोग अब बह जाएंगे, आज मैया की माता की गोद में जाए, आज तो माँ माँ माँ माँ माँ माँ लोग तो पागल है, कैसे आदमी और कैसे कैसे है, गंगा भैया है, आज माँ की गोद में जाएगा, फिर मौज आएगा। तो पूरे मर्द हलहाल में खुश है, तो उनका अहंकार नहीं रहता है, अहंकार मर जाता है, वो मैं है ही नहीं, मैं भगवान को दे दिया है। करे करावे राम जी, मैं कुछ करता ना, मैं तो करता हूँ ही नहीं, परमात्मा ही रह जाते हैं, 130 सत्ता ही मात्र रहती है। वास्तव में मिटता वही है जो सच्चा नहीं होता, सच्चा मिटता नहीं, ना भाव विद्यते सत, सत की अभाव नहीं होता, अरे असत भाव सत्ता नहीं होती, सच्चा है सच्चा ही रहेगा, कच्चा है वो कच्चा ही रहेगा, कितना ही आप विचार करो, मिटने वाला मिट ही जाएगा, रहेगा, संत लोग जानते हैं। तो अहंकार के सहित ये संसार है, उस अहंकार ने संसार को धारण कर रखा, ये दम था ये थे जगत, जमीन पर भगत दोष नहीं खिलाने की आज बेटे खाने की आज बात, माँ बेटे स्वभाव है सही, संबंध ऐसा ही है, उस विभाग राम जी बन एकदम था ये थे जगत, वो मिट जाता है, बदल जाता है, भगवान को हो जाता है, योग मार्ग में संसार में चला जाता है, ज्ञान मार्ग में प्रकृति नहीं, और भक्ति मार्ग में भगवान में, और संसार मार्ग में अपने में। अब संसार मार्ग तैयार, जन्म मरो जन्म मरो, तो ये सब लेने को तैयार, भगवान लेने को तैयार, प्रकृति लेने को तैयार, संसार लेने को तैयार, आप तैयार हो जाओ लेने को, फिर कोई भगवान बदल दो, आम को भगवान के रूप में बदल दो, भगवान का है, मैं तो गिरधर गोपाल का, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोहन मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे भगवान को अर्पण कर दे, बस अपने निश्चिंत हो जाए, अपनी चीज रहते तो भय होता है, अपनी चीज है ही नहीं, भय किस बात का है। मत्स्येन्द्रनाथ जी को गोरखनाथ जी लाए, एक कुएं बैठा भाई सोच रहा हमारा, लेकोर कहा झोली है, सोच रहा हाँ भाई भाई झूरी क्या बात है, देखा मोहन सोने का पास बाबा जी है, तो कुएं पर जल भरा वहां नाम ले कुएं ना दोस्त चले, कहते बाबा जी इधर सस्ता जाता है, इसमें भय है, ये जंगल थोड़ा सा, ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, परंतु इसमें भय नहीं है, तो बाबा जी इस बात से भय तो भय तो कुएं डाल दिया, भय तो कुएं में डाल दिया, भय भाग्य सब लग गया, अरे क्या किया क्या किया मैंने, भय तो कुएं में, भय क्यों लगा अपने साथ में, भय तो कुएं साधुओं की भाषा मैंने सुनी, ये क्या है कॉपी है, कॉपी सिंधु लोग कॉपी होगा, ये क्या हुआ वो क्या गया है, ओ थारी है, ओ थारी, ओ थारी, ओ थारी है। एक संत भोजन करने को बैठे तो माई परोस रही थी दूध, परोसा तो दूध को ऐसे मराई बोतल कर परोस दी, तो मेरे भरे जो उसमें आ गई थाली पर गई, ओ थाली कहते माई उठा ले, ओ थाली उठा ले, ओ थाली ओ थाली, तो ओ थाली कुएं में गई, अब ओ थाली है ही नहीं, संतों की भाषा है, ये ओ थाली वही भैया वही घर गया, तो धन संपत्ति वह तब वो वह तो वही खोली, निश्चिंत रहो, सुख से सोए कुमारी चोर दे मिट्टिया दे गदा तो छोड़ दिया, साग सिराने दे सुख से सोए कुमारी तोरण मिट्टिया ले, चोर मिट्टी तो जाएगी नहीं उम्र है कोई उस पर साग है सिराने दी हुई है, बस ऐसे मौज रहे कोई चिंता, तो अहंकार वहंकार अपने रहता ही नहीं। देखो ममता त्यागने से अहंता छूट जाती है, अहंता त्यागने से ममता छूट जाती है, यद्यपि अहंता मुख्य है, अहंता की अपेक्षा ममता गौण है, परंतु ममता वस्तुओं में ममता है, अंत में भी तो ममता ही है, मेरा अहंकार मेरे तो गिरधर गोपाल फेमस प्रेम गली अति सांकरी तामे दून समाए समझे ऐसी सांकरी जहां मैं होता वहां प्रभु नहीं, जहां प्रभु तो मैं नहीं। अब तो बस दो नहीं रहते वहां, एक रहते ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। खोलो खुद तू करते तू गया मुझ में रही हूं बलिहारी तेरे नाम जी के जिद देखो थे तू तू ही है तू ही है तू ही है सब कुछ तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है। कबीर साहब जा रहे थे एक माई सूत काट रही थी तो शब्द कर रहा था चरखा, तो बाबा बोले सुन वे चरखे वाली नार तेरा चरखा बोले राम नाम भज तू ही तू ही तू ही तू ही तेरा चरखा बोले राम भजन भज तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कर रहा है चरखा भगवान ही बात कर रहा है जो संतों को तो भाई बात दी थी सब ये सुन वे चरखे वाली नार चरखा बोले राम नाम भज तू ही तू ही तू ही तू ही संतों की ऐसी बात संतों की रामदास जाए संतों की रामदास संजय लखियन जाए बाहर तो संसार सा भीतर उठा था। नामदेव जी घर में आग लग गई नाचने लगे और बाहर चीजें भी भीतर भरा इनका भी भोग लगाओ। अरे क्या कर रहा है भोग भगवान के ठाकुर जी भोग लगा ये भोग लगाने के लिए आए भोजन कर रहे हैं ठाकुर जी तेरे आग ठाकुर जी आए कितने पहचाने वहां मेरे घर पर बिने पूछे मेरे मालिक आ सकते हैं मैं आ रहा हूँ तीजा कौन आ बताओ तुम बताओ घर मेरा है इसमें हमारे मालिक बिना पूछे ये बिना पूछा है मेरी सलाह नहीं आकर चटकर लगे सो तो भगवान ही आ सकते हैं तो आ नहीं सकते क्या पहचान की मेरे घर आ गए बिना मेरे पूछे की पहचान ऐसी थी हमारे मालिक आ गए वो कहते क्या पूछे माँ बालक को पूछ देते वो स्नान कराते पूछ रोने लगे स्नान करना चाहते ही नहीं माँ सलाह लेती ही नहीं पहले चूली उतार दे क्या सलाह कुछ समझता तो है नहीं तो मैं सलाह लेती स्नान करा देती ईश्वर का स्वास्थ्य दिया थोड़ा चेंज चेंज करें क्यों करती है। अरे मैं लगा लिया कोई काम नहीं धंधा नहीं खेल खेल में लगा लिया मैं वो माँ को सुहाता नहीं अब कोई पाप कर लिया लग गया मैं रगड़ दे माया दुख रहा है रो रहा चीज़ चीज़ रहा तू कर भाई अब कौन सा जरूरी काम तो गया था अरे मैं लगा लिया पाप कर बैठा तो ठाकुर जी दूर कर दे रहे तुम रो और धो कुछ भी करो ठाकुर जी एक भी सुनते ऐसे हमारे ठाकुर जी है अपना तो मस्त रहो माँ करे सो ठीक माँ ठीक करे बेटी करे सो नहीं ठीक करे क्या ठीक होता है जो माँ करती वो ठीक होता है भगवान जो जाए बिधरा कह राम ताई बिधरा ये ठाकुर जी को जितना ठीक का पता है अपने जानते ही नहीं अपने समझते ही नहीं क्या ठीक क्या बेठी ठाकुर जी किया होता ठीक ठीक होता है बेठीक होता है तो भगवान की ऐसी कृपा हो रही है हरदम मस्त हो रहे हैं तो अहम मिट जाता है अहम भगवान का अहम बदल जाता है ज्ञान योग में अहम मिट जाता है अहम है जड़ अहम है प्रकाशित होने वाला आप स्वयं हो प्रकाशक अहम दृश्य है प्रकृति का अंश है कुछ नहीं रहता जय राम जी देखो कसूर हो जाए तो तरह तरह के परिणाम होते हैं, उसका कैद हो जाती है, जुर्माना हो जाता है, सजा होती है तरह तरह। पर फांसी की सजा के बाद सजा नहीं है, फांसी की सजा आखिरी में, इसके बाद कोई सजा नहीं, कोई सजा हो फांसी की सजा होगी। ऐसे अहंकार को मिटा दे तो ये फांसी की सजा है। अहंकार बहुत प्यारा लगता है, अहंकार छोड़ नहीं चाहता, पर भगवान के यहाँ अहंकार की सजा है साथ में। निर्ममो निरहंकार, बस पूरी सजा निर्ममो निरहंकार। तो क्या रहा अहंकार छोड़े, क्या रहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति आगे होने का, निरहंकार शांति में गति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, नहीं तो अहम स्थिति होती है। अहम बिटा तो ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति है। नहीं नाम प्राप्त विमोहति, इसको प्राप्त करके मोहित नहीं होता। स्थित श्याम अंत काल इस ब्राह्मण ब्राह्मी स्थिति में अंत समय में हो जाए स्थित ब्रह्म निर्वाण स्थिति मौत हो गया। इस बात सब भगवान को देखिए, अपने अहम है ही नहीं, भगवान की प्रकृति का है, भगवान जाने मालिक भगवान है और अंश प्रकृति का है। तो भगवान को दे दिया आपने, बहुत रहे हमारे साथ, अब बस छोड़ दिया, बहुत दुख पाए मोहब्बत में। स्वदी हम बस गोविंद तुम समझते, आप ये आप प्रकृति के मालिक हो, प्रकृति महान तत्व अहंकार अकस्मात गणेश सूरश का, ऐसे भगवान के अर्थ हो जाए बस। माम एकम शरणम ब्रज तेषा एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयाम आत्म भाव सो ज्ञान दीपेन भास्वता यदि तमाम दिए ज्ञान दीप के द्वारा सब अज्ञान दूर कर दूंगा। तुम तो बस माम एकम शरणम ब्रज, मस्ती से एक काम करो भगवान के चरणों के शरण, उसको याद करता रहे, उसे चिंतन करता रहे, उसका जप करता रहे, उसकी लीला गाता रहे, भक्तों के चरित्र पढ़ता रहे, अपने देव के मत चेता मत गत प्राणा बोधि अंत परस्परम कथि अंत मांग नित्यम तुष्यंति चरमंति तुष्यंति चरमंति। भगवान होगी भगवान का काम, भगवान की मर्जी, अब कैसी मौज की बात है आनंद। सदा दिवाली संत गए राज उपार आनंद, भगवान जहाँ जाओ जाओ वहाँ, जहाँ जाओ तभी भगवान, जहाँ जाओ वही भगवान, ऐसी मस्ती सर्वम। एक जगह कोई इष्ट मित्र मिले तो आनंद आता है, सब समय में सब जगह सब देश सब काल में भगवान ही वासुदेव सर्वम, उसको क्या ठिकाना, मौज में रहती है हरदम मस्त। तो ये बात है महाराज, सिर्फ आप कठे जा सकोगे तो। अहम वास्तव में कुछ नहीं है, प्रवृत्ति के मार्ग में देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि को स्वीकार करने से ही तो करने पर ही जिंदा रहता है, सच्ची बात। ये तो मैं है नहीं, मिटता वही है जो मिटा हुआ ही है, मिलता वही है जो मिला हुआ ही है, मिला हुआ है वही मिलता है, और जो नहीं मिला है मिट रहा है वही मिटता है। नया काम कुछ नहीं होता, मिटता उसे मिटा हुआ पहले, मैं आता हूँ तुम जाई, भगवान करे मेरे मारे हुए तू मार दे, मैं हतांश पहुँच जाएगी, सब मारे हुए निमित्त मात्र भविष्य दिशा से मैं हतांश पहुँच जाएगी। तो सब काम हुआ हुआ है, भगवान का किया हुआ है, अपने तो हाँ मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा मान करके आनंद में मुग्न हो जाओ, हरदम चलते फिरते मस्त हो। समझ कुछ है ही नहीं महाराज, आपका है आपका, समझ कुछ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है सर।